Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 26 kwietnia, jest 22. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent o proteście w Sejmie podkreśla, że jeden z dwóch głównych postulatów jest realizowany. Czyli de facto połowa głównych żądań. Nie można tutaj mówić o tym, że pani minister, że rząd nie wyciąga ręki do kompromisu. Związkowcy linii lotniczych LOT chcą 1 maja protestować. Strajk będzie nielegalny, komentuje prezes spółki. 30 lat więzienia grozi znanemu amerykańskiemu aktorowi. Bill Cosby został uznany przez sąd za winnego przemocy seksualnej wobec byłej koszykarki. Trwała niespełna godzina, ale nie przyniosła przełomu. W Sejmie odbyła się wieczorem kolejna rozmowa minister rodziny i pracy z protestującymi opiekunami niepełnosprawnych. Następne spotkanie jutro. Odnosząc się do protestu, prezydent mówił w publicznej telewizji, że połowa przedstawianych przez jego uczestników żądań została przez rząd zrealizowana. Podczas piątkowego spotkania z Andrzejem Dudą protestujący mówili, że chcą przyznania specjalnego dodatku na rehabilitację i podniesienia renty socjalnej. W kontynuacji tego spotkania piątkowego w poniedziałek zaprosiłem do siebie panią minister Elżbietę Rafalską razem z jej współpracownikami, z wiceministrami. Rozmawialiśmy na ten temat, rozmawialiśmy o tych postulatach i to, że pani minister następnego dnia ogłosiła, że ten drugi postulat będzie na pewno uwzględniony, a więc jeden z dwóch, czyli de facto połowa głównych żądań. Więc nie można tutaj mówić o tym, że pani minister, że rząd nie wyciąga ręki do kompromisu. Rząd przyjął dziś projekt nowelizacji ustawy o rencie socjalnej. Zakłada on, że od 1 czerwca renta socjalna zostanie podwyższona do kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Zapowiadany przez dwa związki zawodowe na 1 maja strajk w liniach lotniczych LOT będzie nielegalny, mówi prezes firmy. Rafał Milczarski zapewnia, że spółka zrobi wszystko, by pomóc pasażerom, jeśli do protestu dojdzie. Powołujemy sztab kryzysowy, w ramach którego będziemy pracować dzień i noc nad tym, żeby w taki sposób zaplanować obsadę lotów, żeby loty przebiegły w dniu, który został określony jako dzień tej nielegalnej akcji strajkowej, czyli w dniu 1 maja. Te loty przebiegły pomimo organizowanej akcji strajkowej w sposób niezakłócony. Związkowcy grożą, że jeśli zarząd spółki nie zgodzi się na podwyżki płac, we wtorek etatowi pracownicy nie przystąpią do wykonywania swoich obowiązków. Monika Żelazik, przewodnicząca Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego, pytana jak długo będzie trwał protest, wyjaśniła, że nie będzie miał on ograniczenia czasowego. Będziemy protestować, dopóki nie zostaną spełnione oczekiwania pracowników, dodała. Słynny amerykański aktor Bill Cosby, uznany za winnego przemocy seksualnej wobec byłej koszykarki Andrei Constant. Wyrok wydał sąd w Pensylwanii. Komikowi grozi 30 lat więzienia. 44-letnia Constant oskarżyła 80-letniego dziś Cosby'ego o to, że w 2004 roku odurzył ją tabletką gwałtu, a następnie zgwałcił. Prokuratura postawiła znanemu komikowi 3 zarzuty i w każdym przypadku Cosby został uznany za winnego. To był drugi proces Cosby'ego w tej sprawie. 7 ławników orzekło werdykt po 14 godzinach narady. Pierwszy wyrok sąd miał wydać w czerwcu 2017 roku, jednak wówczas wśród ławników, którzy obradowali 52 godziny, nie było zgody co do werdyktu. Adwokat aktora zapowiedział, że walka nie została jeszcze zakończona i podkreślił, że wierzy w niewinność Cosby'ego. Śpi na krzesełkach, nie ma możliwości skorzystania z prysznica, a kurczaka i ryż dostarczają mu linie lotnicze. Hassan Al-Kontar, 36-latek z Syrii, utknął na lotnisku w Malezji i żyje w strefie tranzytowej już ponad miesiąc. Mieszkał i pracował w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Gdy w 2011 roku w Syrii wybuchła wojna, jego paszport stracił ważność. Al-Kontar próbował odnowić dokument w syryjskiej ambasadzie, ale mu odmówiono. Nie przyjęła go Kambodża, odmówił też Ekwador. W końcu deportowano go do Malezji. Nie widziałem swojej rodziny od 9 lat. Straciłem ojca i nie mogłem pojechać na pogrzeb. Moja opowieść to historia setek Syryjczyków, którzy utknęli i cierpią przez swoją narodowość i paszport, który trzymają w ręku. Tak naprawdę sytuacja pokazuje pewną niemoc władz malezyjskich. Patrycja Grzebyk z Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Władze malezyjskie powinny rozpatrzyć jego status i zdecydować, czy tego człowieka deportujemy, czy go puszczamy, tylko deportować go by trzeba było do państwa, z którego on pochodzi, a w tym momencie do Syrii. I wydaje mi się, że tego władze malezyjskie się boją, że tak naprawdę skazują tego człowieka na pewną śmierć. To, co jest ryzykiem, to to, kiedy taka sytuacja się staje przewlekła. Mateusz Banaszkiewicz, psycholog. To jest też wołanie o pomoc i miejmy nadzieję, że to zostanie wysłuchane. Al-Kontar nie jest jedyną osobą, która zdecydowała się na wyjazd z Syrii. Od rozpoczęcia wojny podobną decyzję podjęło blisko 5,5 miliona obywateli tego kraju. To był serwis Trójki. No, w nocy dużo chmur, miejscami głównie na północy i wschodzie zanikające przelotne opady deszczu. Możliwe też burze. Na Kujawach przymrozki, w pozostałych regionach od 3 do 6 stopni. Piątek na ogół słoneczny, deszcz na północy i na wschodzie też burze. Na termometrach jutro od 12 stopni w Gdańsku do 19 w Katowicach. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Majówka w Trójce z polską muzyką. 1 maja koncert Kochamy Polskie Piosenki. Nowe wersje niezapomnianych przebojów Grechuty, Osieckiej, Niemena, zespołu Hej i innych. 2 maja Polski Top Wszechczasów. W ciągu 12 godzin wyłącznie ważne utwory. A 3 maja koncert Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej, dzięki któremu przeniesiemy się na przedwojenny dancing. Szczegóły wkrótce. Do usłyszenia. Autopromocja. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w Bielszym odcieniu bluesa przy konsolecie Iwanka Kunewa przy Myśliwieckiej, a przy mikrofonie Jan Chojnacki w MDK Batory w Chorzowie na festiwalu Bluestracje w otoczeniu niezliczonych tłumów młodzieży bluesowej. Niecierpliwa młodzież bluesowa jest przygotowana na niezwykły wieczór, na który złożą się występy bluesowe Ladies Sing the Blues. Kiedyś Billie Holiday pięknie to wyśpiewała. Była to pieśń smutna o bardzo tragicznym życiu słynnej wokalistki. Myśmy zastosowali ten tytuł, żeby przenieść się razem z Państwem i ze słuchaczami w krainę współczesnego polskiego około bluesowego grania i śpiewania. Cztery kobiety, cztery zespoły, cztery różne interpretacje współczesnego brzmienia muzyki opartej korzeniami w bluesie. Panie i panowie, oto na początek tej godziny Cheap Tobacco. Porozumienie stron ciągle chodzi. co mówi wprost. Przynajmniej nie banalnie, czegoś się uczymy wciąż. Wielce nieidealni, podjęcie co drugi krok. Przynajmniej nie banalnie, czegoś się uczymy wciąż. Czegoś się uczymy. Dzięki. Dziękujemy bardzo. Witamy wszystkich słuchaczy przed radioodbiornikami. Żałujcie, że was tu nie ma z nami, prawda? Dla wszystkich silnych kobiet. Żyła samodzielnie. Mówiłeś, nikt nie pomoże twoich problemów znieść. Sama wiedzieć to powinna. Mówiłeś, są różne drogi, jedną z nich pójdziesz ty. A prosta czy kręta, radę dasz. Nieważne czy w górę, czy w dół, naprzód idź. Postanowieniach swoich faj. Gdybyś wiedział, jaka jestem silna, trę do przodu każdego dnia. Gdybyś widział to, co ja. Gdybyś wiedział, jaka jestem silna, trę do przodu każdego dnia. Gdybyś widział to, co ja. Czy są tutaj jakieś silne kobiety? Prąd, a masz w sobie siłę, znajdziesz ją. Wiarą, odwagą tocz na szczyt kamień swój. Kiedy inne lecą w dół, kiedy inne lecą w dół. Gdybyś wiedział, jaka jestem silna, prę do przodu każdego dnia. Gdybyś widział to, co ja. Gdybyś wiedział, jaka jestem silna, prę do przodu każdego dnia. Gdybyś widział to, co ja. Musisz powiedzieć to, co chcesz powiedzieć, nawet kiedy inni wiedzą lepiej. Musisz powiedzieć to, co chcesz powiedzieć, nawet kiedy inni wiedzą lepiej. Każdego dnia, gdybyś widział to, co ja. Gdybyś wiedział, jaka jestem silna, prę do przodu każdego dnia. Gdybyś widział to, co ja. Gdybyś wiedział. ognia, gdybyś widział to, co ja. Gdybyś wiedziała, jaka jestem silna. Prę do przodu, każdego dnia, gdybyś widział to, co ja. Dzięki, dzięki. Teraz zagramy coś nowego. Nic. Dzielimy słabości. Uginałem się, kiedy w dół spojrzysz znów na pełen krwi rzeki nurt. Niebo łzami się sprzeciwi, spróbuję nas usprawiedliwić. Szli przed siebie, nie przeczuwając nic. Pod coraz cięższym niebem po raz ostatni wstawał świt, pogodzeni ze swoim losem. Cicho równali krok i szli nie w światło, lecz w zimny, gęsty mrok. Przerwany świateł sznur płynie jakby nigdy nic. Komuś skończył się dziś czas, ktoś już nie popłynie w nim. Naokoło gapił w tłum, w bezradności ludzkiej tkwi. Miesza się łez słaba nić z morzem gęstej czarnej krwi. Nic już nie wybieli, a ty rozplamiony krok i wszystkich wojen w imię wyższej chwały, bo nic już nie wybieli, a ty rozplamiony krok, więc pomyśl chociaż przez chwilę. pocięta nić, którą szarpie się ciągle, aż zerwie się. Życie to tyle, co nic, nasze życie to cienka nić, którą szarpiesz i ciągniesz, aż zerwie się. Dziękuję bardzo, wszystko bardzo. Trzymajcie się cieplutko. Słuchają Państwo audycji Pierwszy Odcień Bluesa. To wydanie koncertowe, prawdziwe, wprost z festiwalu Bluestracje, 21 już, z MDK Batory z Chorzowa. Ten koncert nosi tytuł Ladies Sing the Blues. Ta lady, która przed chwilą wystąpiła dla Państwa na tle zespołu Cheap Tobacco, to Natalia Kwiatkowska. A teraz kolejna dawka pięknego kobiecego śpiewania w tle Hot Tamales Trio, a na przodzie Eliza Sicińska. Hot Tamales Trio. Dobry wieczór Państwu przed radio odbiornikami i dobry wieczór Chorzów, Bluestracji, niech nas usłyszą! For you, baby, for exactly what I meant. Don't know what is the real reason why I fell in love again. You're not handsome or too nice, it's peculiar love surprise. I've been looking for you, baby, I've been looking my whole life. But it does not make any sense that I'm just out of my mind. Yes, you're not hot, you're cold as ice. It's peculiar love surprise. I've been looking for you, baby, but I really don't know why. Before I seem to be happy, now I'm broken and I cry. Not rich, high is my price. It's peculiar love surprise. Hey, hey, hey. Thank you. morning, in the morning, after morning comes the noon. Morning, in the morning, can't fight any cup or spoon. How to drink the morning coffee, heaven only. Heaven only morning dew. Despair in the air surrounds me like a water. Despair in the air, and I'm sinking down. I have held my breath and wait, but rescue boat will never come. Oh, it will never come. Pine pies, lonesome in the garden. Pine that pies, forgotten by the rain. You forgot to water me, baby. Dziękujemy bardzo. Łukasz Pietrzak, Grzegorz Kosowski. I wish I could swim where ever I want. daddy wouldn't have to live across the ocean. I wish I could swim wherever I want. Daddy wouldn't have to live across the ocean. Freedom, freedom, freedom, have mercy on me. Freedom, freedom, freedom over me. I could eat at whatever lunch counter I want, that I wouldn't have to go hungry. I wish I could eat at whatever lunch counter I want, that I wouldn't have to go hungry. Freedom, freedom, freedom, have mercy on me. Freedom over me. Freedom over me. Freedom over me. Freedom. Freedom. Freedom over me. Freedom over me. Freedom over me. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy i do zobaczenia z Państwem. Hot Tamales Trio. Muzyka, głos Eliza Sieciński. Jesteśmy nadal w MDK Batory, w Chorzowie, jednym z najbardziej bluesowych miast Europy, w którym od tygodnia i jeszcze przez parę dni rozbrzmiewa blues w różnych rejonach tego miasta. I to jest dowód na to, że blues na Śląsku, a zwłaszcza w Chorzowie, to potęga. Rozpoczęliśmy ten wieczór od blues rockowego wejścia Smoka. Natalia Kwiatkowska z Cheap Tobacco w takiej właśnie elektrycznej rock bluesowej konwencji. Potem mieliśmy Elizę Siecińską wraz z jej Hot Tamales Trio. Można powiedzieć folk bluesowo, konwencja. No a teraz będzie forma jak najbardziej tradycyjna. Tradycyjna, ale kiedy ta tradycyjna forma jest w rękach i duszach i głosie ludzi młodych, nabiera bardzo, bardzo współczesnego charakteru. Panie i panowie, przed państwem Blues Junkers i Natalia Abłamowicz. Hej, witamy was wszystkich bardzo serdecznie. Nowe utwory. Bawcie się dobrze. time I'll be gone. To go out just to us. I was waiting. Every minute dragged me down. Lonesome feeling. On a Saturday night, somebody told me you kiss a girl. Just to know if I'm doing all right. What can I say? If I know right now. Lonesome feeling. On a Saturday wielki, a teraz jako ostatni utwór zagramy kolejny nowy. Mam nadzieję, że będzie wam bardzo przyjemnie. Trzymajcie się ciepło. darling baby, is a time when I think what's going on. Stand by the window, watching people moving on. So many stars travel enjoying each of us. But we don't care anymore what a shade of stranger eyes. We better stop. Yeah, the stranger eyes, we better stop and talk to the people passing by, to the people passing by, yeah, baby. When walk down the street, we don't ever look around, 'cause we care about many things, by the people next to us. Junkers wystąpili w pierwszym odcieniu bluesa. Ta audycja jeszcze trwać będzie przez kilka minut. A ja jako dobry gospodarz na koniec zostawiłem coś naprawdę niezwykłego. Na estradzie pozostaje grupa Blues Junkers. Przy mikrofonie pozostaje Natalia Abłamowicz, a do niej dołączają ze swoimi mikrofonami Joanna Kaniewska. Dobry wieczór jeszcze. Eliza Sicińska i Natalia Kwiatkowska. Specjalnie na tę okoliczność z MDK Batory w Chorzowie, w pierwszym odcieniu bluesa na żywo z festiwalu Blustracje. Piękny blues, który wymyśliła przed laty Ruth Brown. Dziś w wykonaniu czterech wspaniałych polskich bluesowych śpiewaczek. Ladies sing the blues. Myself go in his direction. Is he love strong enough for my protection? But he loved me so good, till I think I should go. If I gave him my heart, would he refuse it? Would he tear it apart, or tenderly use it? His direction. love strong enough for my heart protection. Well, he loves me so till I think I should. Oh, oh, oh. Ooh, I don't know. Natalia Abramowicz, Joanna Kaniewska, Eliza Sicińska, Natalia Kwiatkowska, Blues Junkers. To był wierszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki. A blues wiecznie trwa. Myself go in his direction. Is his love strong enough for my heart protection? I don't know. Love me so good, feel I think I should know. If I gave him my heart, would he refuse it? Would he tear it apart or tenderly use it? Autopromocja. Pod koniec kwietnia we Wrocławiu już po raz 54 będzie słychać Jazz nad Odrą. Trójka patronuje festiwalowi i zaprasza na specjalne wydanie audycji Mało Obiektywnie. Wyjątkowi goście i ich muzyka z piątku na sobotę od północy do drugiej. Natomiast w niedzielę po 19 na naszej antenie retransmisja koncertu Tria Eddie Daniels, Leszek Możdżer, Darek Oleszkiewicz. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Autopromocja.